เห็นแค่นั้นอ่ะก็ไม่เห็นอะไรอีกหายไปละคุณทวีปหายตกใจก็ยกมือไหว้บอกเล่าขออย่ามารบกวนกันอีกเลยเสร็จแล้วก็ได้ยินเหมือนกับเสียงฝีเท้าเดินห่างออกไปจากหน้าห้องวันต่อมาพ่อไปติดต่อหาบ้านเช่าจนได้ก็เลยรีบย้ายออกไปอยู่บ้านหลังใหม่ส่วนบ้านนั้นพ่อก็ประกาศขายกว่าจะขายได้ก็ตั้งนานบ้านนี้มีประวัติพ่อรู้จากยายคนนึงอยู่ละแวกนั้นเล่าให้ฟังว่าเคยมีอาม่าคนนึงกับตาแก่คนนึงผัวแกน่ะตายที่บ้านหลังนี้แหละทั้งสองเป็นผัวเมียกันฝ่ายหญิงมีเชื้อจีนฝ่ายชายเป็นคนไทยมีเรื่องไม่ลงรอยกันระหองระแหงกันอยู่เรื่อยทะเลาะกันอยู่เรื่อยจนกระทั่งตายจากกันไปเออเวรกรรมแท้ ช่วงนั้นประมาณสักปีพ.ศ. 2512ตอนนั้นคุณวิไลเพิ่งจะกลับไปอยู่กับแม่ที่ตลาดริมน้ำที่จังหวัดสุพรรณบุรีตอนนั้นเพิ่งจะเรียนจบม.ศ. 3มาใหม่ๆก่อนนั้นไปอยู่กับยายตั้งแต่เล็กๆที่จังหวัดนครราชสีมาพอยายตายก็เลยกลับไปอยู่กับแม่แต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วอ่ะหลังจากแต่งงานก็เข้ามาทำมาหากินอยู่ในกรุงเทพแล้วก็ไม่ได้กลับไปเหยียบที่ตลาดริมน้ำสุพรรณนั่นอีกเลยเนื่องจากไม่มีใครเหลืออยู่แม่ก็ตายไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วแต่เมื่อนึกย้อนกลับไปถึงช่วงนั้นของชีวิตก็นึกถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้จำได้ว่าวันนั้นเย็นแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงค่ำแม่ก็บอกกับคุณวิไลบอกว่าเอาถ่านไปส่งบ้านป้าแจ่มให้หน่อยอันนี้นะ2ถุงเนี่ยเขาสั่งเอาไว้ตั้งแต่เช้าแล้วเงินยังไม่ต้องเอาไว้แล้วเขามาจ่ายเองคุณวิไลไม่เคยไปบ้านป้าแจ่มแต่ก็มองเห็นอยู่ด้านหลังตลาดก็ถามแม่เพื่อความแน่ใจอีกทีแม่ก็บอกให้พอรู้ว่าบ้านหลังไหนคุณวิไลก็หิ้วถ่าน2ถุงไปยังบ้านหลังนั้นบ้านนั้นก็ปลูกแบบบ้านตามต่างจังหวัดทั่วๆไปคือใต้ถุนสูงสภาพบ้านไม้ก็มุงหลังคาสังกะสีค่อนข้างเก่าหลังไม่ใหญ่อ่ะแกก็มองไปที่บันไดแล้วก็เข้าไปไม่มีหมาสักตัวร้องเรียกป้าแจมป้าแจมป้าแจมอยู่ไหมพร้อมกับมองหาร่างผอมๆของแกไปด้วยไม่มีเสียงขานรับหรอกบนบ้านก็เงียบกริบนะสงสัยจะไม่มีคนอยู่คุณวิไลก็เลยคิดว่าเอาถ่านไปวางไว้บนบ้านเลยดีกว่าก็ขึ้นบันไดไปพอโผล่หน้าพ้นหัวบันไดมองไปเสร็จแล้วก็ต้องตกใจเกือบจะตกบันไดใครก็ไม่รู้ผู้ชายผอมๆคนหนึ่งพอเห็นนึกว่าผีหลอกโอ้ยอีตาคนนี้ทำไมน่ากลัวอย่างนั้นแกนั่งชันเข่าท่วมหัวเลยคอหดสั้นหัวโผล่พ้นหัวเข่ามาไม่มากอะเหมือนเต่าเลยตาพองโตจ้องมองตาไม่กระพริบเลยเสร็จแล้วร่างผอมๆนั้นก็นั่งเฉยไม่กระดุกกระดิกเลยคุณวิไลก็พยายามตั้งสติก็รู้ว่าคงจะไม่ใช่ผีก็รีบถามไปว่าป้าแจ่มอยู่ไหมก็ไม่ตอบถามอีกก็ไม่ตอบก็เลยบอกว่าเอาถ่านมาให้นะวางไว้นี่แหละเสร็จแล้วก็รีบไต่บันไดลงมากลัวแทบตายโอ้ยคนหรือผีก็ไม่รู้ทำตัวมันผีไม่ผิดเลยอ่ะรีบจำอ้าวอ้าวกลับไปที่ร้านถามแม่ว่าแม่ใครก็ไม่รู้อยู่ที่บ้านประแจมผู้ชายนะแม่นั่งทื่ออยู่บนบ้านยังกับผีนะแม่ก็บอกอ๋อก็ลูกประแจมเขาแหละอ้าวก็แกมีลูกคนเดียวไม่ใช่เหรอแม่มี2คนอ้าวก็เคยเห็นแต่นับใบอ่ะมีอีกคนนึงคนนี้เป็นพี่นางใบคนนี้ไม่ออกไปไหนหรอกอยู่แต่บ้านเขาเป็นอะไรนะแม่ไม่ค่อยเต็มสติไม่ดีเหรอแม่ก็ไม่ถึงกับบ้าหรอกแต่ไม่พูดกับใครแล้วก็ไม่ไปไหนด้วยอยู่แต่บ้านวันๆก็นั่งอยู่อย่างนั้นแหละตั้งแต่เช้าจดเย็นแล้วเขาไม่ทำงานทำการอะไรบ้างหรือแม่ทำที่ไหนอ่ะไม่ทำหรอกเป็นมานานหรือยังอ่ะแม่ก็ตั้งแต่เกิดนะหนังสือหนังหาไม่ได้เรียนจะเรียนที่ไหนถ้าคนไม่รู้เรื่องมันจะไปเรียนอะไรมันก็เหมือนนางใบ้อ่ะแหละคุณวิไลไม่เคยรู้มาก่อนว่าป้าแจ่มมีลูกชายอีกคนนึงทั้งที่บ้านแกก็อยู่ใกล้ตลาดแค่เดินไปแป๊บเดียวแล้วแกก็ไม่เคยได้ยินคนพูดถึงลูกคนนี้ของแกด้วยเสร็จแล้วก็นึกแปลกใจว่าป้าแจ่มแกมีลูก2คนแต่ละคนก็ไม่สมประกอบคนหนึ่งปัญญาอ่อนอีกคนเป็นใบ้คนที่ชื่อนับใบ้น่ะเป็นผู้หญิงร่างผอมผมยาวมัดรวบไว้แม้แกจะพูดไม่ได้แต่แกก็เที่ยวสอรู้สอเห็นเรื่องคนอื่นแล้วก็เอามาเล่าทำมือทำไม้ยกไปยกมาก็มีคนรู้ภาษาใบ้เหมือนกันคงจะเพราะคุ้นเคยกันแม่ก็รู้ว่าน้าใบ้พูดอะไรบอกอะไรน้าใบ้เอาเรื่องเที่ยวบอกเขาจริงมั่งไม่จริงมั่งก็ไม่รู้ มีบางคนก็พูดว่าธนบ่ายพูดได้เดี๋ยวสงสัยหน้าดูได้โดนตบกันเวลาหลายหนแหละแกเที่ยวนวดให้ใครต่อใครนวดไม่ดีหรอกไม่ได้เรื่องฮะเขาก็ว่ากันก็แต่ก็มีคนให้นวดไปอย่างนั้นแล้วก็ให้ตังค์ไปซื้ออะไรกินบางทีก็เห็นแกรับจ้างหาบน้ำไปใส่โอ่งให้เขาเขาก็ให้เงินค่าจ้างบางวันนะใบก็มาที่ร้านเนี่ยมากินหมากกับแม่แม่รำคาญก็ไล่ไปบ้างก็มีแต่แม่ไม่หวงหมากอะแต่แม่ขี้เกียจดูมือที่นะใบส่งภาษาบอกนั่นบอกนี่เดี๋ยวก็เอาเรื่องไม่ดีของชาวบ้านมาบอกคนเขาไม่รู้ก็หาว่านินทามจะโดนเขาด่าไปด้วยเวลาแม่ไล่ไปนะใบก็ไม่โกรธแล้วหัวเราะแห่ๆหายไปพักหนึ่งก็กลับมากินหมากอีกแล้วแม่ก็เบื่อจะไล่บางทีก็ใช้ให้นวดซะเลยบางทีก็ใช้ช่วยยกนั่นยกนี่นะใบก็ช่วยได้แต่มักไม่ดีบางทีตกหล่นข้าวของเสียหายตัวนะใบเองแม้จะเป็นใบก็มีลูกนะมีลูกสาวหน้าตาดีสวยผิวขาวแต่ไม่ได้อยู่บ้านไปทำงานอยู่กรุงเทพส่งเงินมาให้แม่ให้ยายบ้างบ้านช่องผุพังก็เอาเงินมาซื้อไม้ซื้อสังกะสีให้ช่างซ่อมลูกนะใบก็เป็นลูกที่ไม่มีพ่อไม่มีใครรับเป็นพ่อของลูกสาวแกนอกจากมีลูกสาวแล้วนะใบก็ยังมีลูกชายอีกคนหน้าตาดีซะด้วยตอนนั้นอายุราวๆสัก14ตัวสูงสูงขาวๆลูกคนนี้เขาลือกันว่าเป็นลูกลุงศักดิ์คนในตลาดนั่นแหละเพราะเคยมีคนเห็นว่าลุงศักดิ์เนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับนะใบแต่ตัวลุงศักดิ์เองไม่ยอมรับต่อมาแกก็ไม่ได้อยู่ที่ตลาดแกย้ายไปอยู่ที่อื่นเขาว่าแกเข้ากรุงเทพไอ้เจ้าเด็กชายคนนี้ยิ่งโตหน้าตามันก็เหมือนลุงศักดิ์คนเขาพูดกันอย่างนั้นเป็นครอบครัวที่น่าเห็นใจมากลูกสองคนไม่มีพ่อตัวนะใบเองนั่นแหละกูต้องรู้ว่าใครเป็นพ่อของลูกแต่แกจะบอกหรือเปล่าเท่านั้นแหละพอต่อมาวันหลังคุณวิไลก็คุยกับแม่เรื่องครอบครัวป้าแจ่มอีกก็ได้รู้ว่าผัวของป้าแจ่มชื่อผลเป็นนักเลงเป็นคนไม่กลัวใครงานการไม่ทำแต่ว่ามีเงินมาให้ป้าแจ่มรู้กันรับๆว่าลุงผลก็ทำมาหากินอะไรเขาว่าเป็นพวกปล้นจี้อะไรพวกเนี้ยแล้วทำไมแกมีลูกเป็นอย่างนั้นไปหมดล่ะแม่ก็เวรกรรมมาสิแม่พูดเบาๆแล้วก็ปรามมาอย่าพูดเสียงดังเรื่องไม่ดีเดี๋ยวใครได้ยินนะเขาจะเกลียดปากเอาเรื่องอะไรล่ะแม่ก็เรื่องที่พูดกันอยู่นี่แหละพอเห็นว่าคุณวิไลอยากรู้แม่ก็เล่าให้ฟังว่าลุงผลน่ะเป็นนักเลงเคยฆ่าคนตายหลายคนไปปล้นเขาเจ้าทรัพย์คนไหนขัดขืนก็ฆ่าตายมีคนเขาพูดกันว่ามันเคยตัดลิ้นเขาด้วยล่ะแม่กระซิบกระซาบโอ้ยฟังแล้วหวาดเสียวขนลุกสยดสยองนึกถึงภาพนั้นรู้สึกว่าโหร้ายจริงๆทำไมล่ะแม่ทำไมจะต้องไปตัดลิ้นเขาด้วยอ่ะก็มันโกรธไม่บอกที่ซ่อนทรัพย์สินให้มันน่ะสิก็ของเขาเขาก็หวงไอ้เสือปล้นมันจะมาสนใจอะไรล่ะในที่สุดคนที่ถูกตัดลิ้นนั่นก็ต้องตายนอกจากนั้นเจ้าทรัพย์บางคนไม่บอกเขาก็เอามีดพกปลายแหลมเสียบเข้าไปในรูหูทำถึงขนาดนั้นเอาข้างนึงไม่บอกก็เสียบอีกข้างทารุณมากเหลือเกินคุณวิไลได้ฟังแล้วไม่อยากจะเชื่อว่าคนเราจะมีจิตใจโหดเหี้ยมขนาดนั้นเจ้าทรัพย์ส่วนใหญ่ที่โดนฆ่าตายจะถูกทรมานซะก่อนเขาจะไม่ยิงให้ตายทันทีเขามักจะใช้มีดเชือดมั่งหั่นตัดอวัยวะต่างๆเช่นหูบ้างนิ้วบ้างเพื่อให้เจ้าทรัพย์บอกที่ซ่อนเงินของมีค่าลุงผลรู้ว่าลูกเกิดมาแล้วว่าเป็นอย่างนี้ก็ไม่สนใจยิ่งโหดหนักขึ้นไปอีกไม่สนเรื่องเวรเรื่องกรรมแต่แล้ววันหนึ่งก็โดนมือดีปลิดชีพอย่างน่าสยดสยองแกถูกฆ่าตายศพจมอยู่ในป่าหญ้าใกล้ๆกับคลองชนประทานห่างท้ายตลาดออกไปสัก 2-3 กิโลเมตรศพโดนเชือดคอวิดขาดใบหน้านี่โดนกรีดเป็นแผลเวอะหวะจำไม่ได้เลยตามตัวก็โดนมีดกรีดเป็นแผลเป็นร้อยๆแผลเกือบเน่าแล้วตอนที่มีคนไปเจอศพแม่ยังปิดร้านไปดูกับเขาด้วยคนไปดูกันเยอะมืดฟ้ามัวดินยังก็ไปดูลิเกงานวัดคนที่โดนปล้นจี้ไปแล้วหรือว่าที่ญาติพี่น้องโดนพวกนี้ปล้นก็เกลียดชังมานานแล้วมาตายแบบนี้ก็สมน้ำหน้าผัวตายป้าแจ่มก็ขาดคนหาเลี้ยงแกก็แช่งด่าคนที่ทำผัวแกก็ว่าไอ้คนพวกนั้นมันใจคอโหดร้ายทำผัวแกได้ตำรวจจับคนฆ่าไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่สันนิษฐานว่าคงจะเป็นพวกปล้นจี้ด้วยกันนะคงจะหักหลังกันเองฟังเรื่องนี้แล้วสลดใจมากบ้านป้าแจ่มก็อยู่กันอย่างอดๆอยากๆไม่มีคนทำงานจริงจังอะไรลูกไม่สมประกอบนี่ป้าแจ่มก็อายุมากทำไม่ไหวถ้าไม่ได้ลูกสาวนะใบก็จะแย่มากกว่านี้ลูกชายอีกคนกำลังโต